yakın dairede Allah'a dost doğru inanan müminleri, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasında kemer ve seyyubudiyet içinde bulunan müstakimleri, sadıkları, öyle diyelim. Çünkü Kur'an'da bu iki vasıf önemli üzerinde duruluyor. İstikamet ve sadakat. Sonra bu daireye dost nazarla bakanları, beyne beyne durup müsait zamanlarda arka çıkanları, şöyle böyle tabiatları sizinle beraber aynı yolda yürümeye müsait olmasa bile fakat ilişmemeyi şiar edinenleri, bunlardan bir zarar gelmez diyenleri, uzakta oldukları halde belli ölçüde bütün bunların hepsini etrafınızdaki mütedahil halkalar, daireler gibi nazarı itibara alarak Allah'ım hepimizi, hepimizin kalbini İslamiyet'te sabit eyle. Sana teveccühte sabit eyle. Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasında sabit kadem eyle diyoruz. Onun için oradaki ifadeyi de رَئِيْنَا شِدَّتَ الدَّهْرِ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. Zamanın ürpertici, başımıza balyozlar gibi inici hadiselerini gördüğümüz zaman Hazreti İbrahim vari رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ diyoruz. Sana tevekkül ettik, sana inabede bulunduk. Dönüşümüz sanadır. Sen bizimle beraber isen, bütün alem karşımızda olsa ne ifade eder? Allahümme kün lena ve la tekün aleyna fi kulli şe'nina ve fi kulli umurina. Her halimizde, her şe'nimizde, her iç hamlelerimizde, gayretimizde, her iradi gayretimizde Allah'ım sen bizimle ol, aleyhimizde olma diyor. O zaten öyledir. İlahi ahlak öyledir. O tabiri kullanmakta mahzur yok. Çünkü hadiste tehallaku ve ahlakillah deniyor. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Bizim için ol Allah'ım, bizim aleyhimizde olma diyoruz. Dehrin hadiselerini, incitici şeyleri, rencide edici şeyleri, acite edici şeyleri gördüğümüz zaman o mevzuda alınması gerekli olan tavır neyse onu alıyoruz. Müminin tavrını başkalarının başka şekilde tavırları ve davranışları değiştirmeye badi olmamalı. Mümin nasıl inanıyorsa, nasıl düşünüyorsa, nasıl hareket ediyorsa, 50 türlü hadiseyle, gaileyle karşı karşıya kalsa yine tavrını değiştirmemeli. Meseleyi bir karakteri koruma hassasiyeti içinde korumalı. Başkaları şirazeden çıkmış, eczası dağılmış bir kitap gibi veya bağ kopmuş tesbih tanesi gibi sağa sola saçılmış, ne dediklerini bilmeyen, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmeyen densizlikler içinde olabilirler. 1000 tane densizlikle karşı karşıya kalındığı zaman bile bence onların onda birine bile, densizliğin onda birine düşmemeli. Aleyhinizde 1000 tane yalan atmışlar, 1000 tane iftirada bulunmuşlar, 1000 türlü tezvirde bulunmuşlar, 1000 türlü yollarla efkarı sizin aleyhinizde ifsad etmeye çalışmışlar. Şeytani bir yolları denemeye katmamalı, hep müminle, mümince davranmalı. Hep mümince davranmalı, oturup kalkmalı, onlara bile esenlik ve güven demeli, selam vermeli, geçmeli. Furkan Sûre-i Celilesinde وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları diyor. Evvela her tavır ve davranışlarında re'fet, şefkat dökülen, tabiri diğerle Rahman'la münasebet içinde bulunan, her zaman alem şumul o Rahman'ın rahmaniyetine müteveccih bulunan kimseler, Bence nisbette onu görmek lazım. Ve ibadur rahman. Rahman'ın kulları. Onlar Rahman'ın kulları olunca onun bendeleri, kapı kulları, boynu tasmalı köleleri olunca bence o nasıl hareket etmelerini istiyorsa öyle hareket ederler. Rahman'ın kulları. Madem o Rahman'dır, Rahim'dir. Dünyaya, ukvaya bakan cihetiyle Rahman'dır. Hazreti Pir ifadesiyle celali bir tecellisi vardır. Ahirete bakan itibariyle de Rahim'dir. Başkalarını yaptıkları kötülüğün cezasıyla cezalandırır. İyileri de iyilikleriyle mükafatlandırır. O da Rahim. Ona da işaret buyurulmuş. Rahman'ın kulları yemşûne fel ardı havûne. Yeryüzünde mümine yakışır ciddiyet, vekar, temkin. Bir yönüyle inandırıcılık havası içinde yürür dururlar. Değişik manalar verilebilir. Tavırlarında bir yumuşaklık, bir incelik vardır. Ve gezerken, tozarken bile bunu etraflarına aksettirirler. Onlara bakan kimseler etrafa güven dağıtarak yürüttüklerine inanırlar. Ve ibadur rahman çünkü onlar. Hevnen yürürler yeryüzünde. Mülayimdirler. Ümit vaat edicidirler. Ümit telkin edicidirler. İnandırıcıdırlar. Kimin yanından geçerlerse o atmosferlerini, yumuşatıcılığı hemen onlara akseder. Hemen onlarda da onlara karşı bir güven ve inanma hissi belirir. Öyle bir hava içinde yürürler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Olur ya yani her zaman وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْعَالِمُونَ değildir yani. Esasen alim karşısında, bilen karşısında, ehli irfan karşısında sizin temkinli olmanız o mevzuda çok civanmertlik sayılmaz. Civanmertlik odur ki Hazreti Seyyidina İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi iyilik sana iyilik edene ihsan değildir. İyilik sana kötülük yapana karşı ihsanda bulunmaktır. O açısından Kur'an-ı Kerim وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ diyor. Ez kaza cahillere muhatap oldukları zaman veya cahilleri muhatap aldıkları zaman, onlara uğradıkları zaman, şu köşe başında, bu köşe başında gulyabani gibi oraları tutmuş, bir yönüyle bazen bağışlayın diş gösteriyorlar, bazen salya atıyorlar, bazen sürekli yalan üretiyorlar, bazen iftirada bulunuyorlar, bazen tekziplerle sizi karalamaya çalışıyor, bazen sizi itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve siz bunlara muhatap oluyorsunuz. Ve yer yer onları muhatap alma durumunda kalıyorsunuz. Onlar kendi karakterlerinin gereği yalan savuruyorlar, iftira savuruyorlar, tezvir savuruyorlar, tenkil savuruyorlar, tehcil savuruyorlar. Sizi yok etme adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onların hitapları bu oluyor. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Esenlik, esenlik olsun size deyip geçiyorsunuz. Mümini anlatırken böyle anlatıyor. Mümin böyle. Dikenli tarlada yürürken bile gül bahçesi içinde gül kokularıyla yürüyor gibi yürüyor mümin. Havnen yürüyenlerin yapacağı da budur. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Kur'an-ı Kerim bu mevzuda 8-10 tane bazı negatif şeylerden nefi anlatıyor. Onlara karşı tevbeyle, istiğfarla, inabeyle tavır anlatıyor. Bazıları da meziyet olarak onları bir yönüyle adeta dâsitani vari ifade etmek suretiyle onların yüksek payelerine dikkatleri çekiyor. قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ Kim bunlar? يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. Hep Allah'a secde ve kıyamla oturur kalkarlar. Oturur kalkar, onu hecelerler. Ve her zaman durur durur, onunla gecelerler demek gibi. Bir secdeleri vardır, bir kıyamları vardır ki hiç sormayın. Dolayısıyla her zaman onun maiyetindedirler. Onun gözetimi altında bulundukları şuuruyla hareket ederler. Böyle olunca herhalde, yoldan geçerken cahile, cühelaya, nadana uğradıkları zaman yapacakları şey de o olacaktır. ve izâ khâtabahumul câhilûne kâlu selâmâ vellezîne yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyâmâ. Ayakta da, secdede de hep geceleri öyle, öyle geçirir, öyle oturur, öyle kalkar, hep onu heceler dururlar. Adeta onu bilme, onu tabiatlarına mal etme bir yönüyle, ona imanı işlerinin bir derinliği haline getirme. Öyle ki emirlerin o mevzuda harekete geçirmesiyle değil, fakat tabiatlarının dürtüsüyle, sevkiyle bir insiyak içinde sürekli hep ona doğru koşar dururlar. Onu hecelerler dedik hep. Hep Allah der dururlar, Rahman der dururlar, Rahim der dururlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Derler ki Rabbimiz bizi cehennem azabından uzaklaştır. Başka tarafa çevir. Dolayısıyla تَمُوتُونَ كَمَا تَعَيْشُونَ وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ. Öyle bir yolda yaşak ki bizi yaşadığımız yolda ölelim ve öldüğümüz gibi dirilelim. Mümince yaşarsanız, Müslimce yaşarsanız giderken teslimiyet içinde, tevfir içinde, ona güven içinde, sika içinde o tarafa yürürsünüz. Ve nasıl ölmüşseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz ona göre muamele görürsünüz. Onlar işte öyledir yani. يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. Bir taraftan derin bir reca hisleri var. Hep oturur kalkar, onu heceler dururlar. Fakat bir taraftan da kalpleri tir tir titrer. Bir Esved İbni Yezid'in Nakhai gibi. Geçen de insanlığın iftihar tablosunun bile Allahümme inni na'udu bike min en üşike bike şeyem ve ne alem ve estağfurke lima la alem. Allah'ım bilerek sana şirk koşmadan ve bilmeyerek koşmuşsam ondan sığınırım, bilmeyerek koşmuşsam istiğfar ederim diyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Haşa ve kella. Rehberliğini, muktezasını yapıyor. Böyle din diyor, böyle düşünün diyor, böyle oturun kalkın diyor. Böyle endişe duyun ve aynı zamanda o ölçüde de ona karşı reca hissiyle oturun kalkın diyor. Her şeyin şirazeden çıktığı, insanların hafagan yaşadığı bir yönüyle, kompleksler içinde oturup kalktığı, benliğin hüküm ferma olduğu, Hazreti Pir'in ifadesiyle bu çağ enaniyet çağıdır. Herkesin enaniyeti adeta bir iceberg halindedir. Eritmek için güneşin şuaları bile yetmez. Yetse zaten bu icebergleri eritir yani. Eritmiyor demek. Enaniyet o ölçüde bir yönüyle tahcir etmiş, granit haline gelmiş. Böyle bir asırda yaşıyoruz. Bu enaniyetin bağışlayın, karıştırmayacağı hak yoktur. Bu insanları biraz da şeytanın güdümünde, insan şeytanın güdümüne girmişse, bir yönüyle zimamı onun eline vermişse, gemi onun eline vermişse, şahsi hayatı itibariyle, ailevi hayatı itibariyle şeytanı dümene oturtmuşsa, bu enaniyet asrında bu insanlar kinle oturur, nefretle kalkar, öfkeyle homurdanır durur, gayızla, nefretle sürekli köpürür, tehcir derler, bu insanları bir yere sürmeli, tehdit derler, tenkil derler, kökten kazmalı, bütün bütün yok etmeli, dünyada adlarını, namlarını unutturmalı der, bununla oturur kalkarlar. Ve bununla kısmen de olsa, radyoaktif tesiri belki sizlere kadar bu kin dolu, nefret dolu, sözlerin radyoaktif tesiri sizlere kadar gelebilir. Fakat daha çok kendilerine eziyet olur bu. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا أَنْتُمْ لَعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ. Size bir kalp, bir yara isabet ettiyse onları daha fazlası. Bu vaka savaşla alakalı bir şey. Fakat meseleyi ona münhasır görüp bağlamak doğru değil. Canınızı yakmak istiyorlarsa, evvela nasıl can yaksak ki diye çeşitli ateşlerde bir yönüyle kendilerini yakıyorlar. Çeşitli ateşleri size karşı kullanma adına deneye deneye kendilerini yakıyorlar. Kendi huzurlarını kaçırıyorlar. Siz oturup kalkıp Allah heceliyorsunuz. Allah diyorsunuz, ilah diyorsunuz, Rab diyorsunuz. Onlar nasıl bunları bir tehcire, tenkile, tehdide, yok etmeye, ibadeye, gadre, zulme maruz bırakır? Adlarını dünya insanlığına unuttururuz. Her yerdeki müesseseleriyle beraber bunları yerin dibine batırırız. Oturup kalkıp bu türlü şeytani projelerle hep uğraştıklarından dolayı öyle bir azap içindedirler ki zannediyorum bir gün Cenab-ı Hak cehenneme koymasın, azabından onlara necat versin. Cehenneme girseler şimdi çektikleri ondan daha ağır olduğunu görecekler orada. Çünkü o muttasıl, muttarit bir azap olduğundan dolayı Hazreti Muhyiddin'in ifadesiyle bir gün azap az olacak, alışacaklar ona. Fakat her gün böyle bir azap, bir cehennem azabı o kadar şiddetlidir ki cehennemi gördükleri zaman diyecekler ki dünyada yaptığımız bundan daha ağırmış. Bu aslında öbür tarafa intikal edecek şeyler de bunlardır. Şimdi atmosferin hep bu türlü şerarelerle bir yönüyle kirlendiği bir dönemde mümine düşen şey kendi evsafı âliyesiyle oturup kalkmak, evsafı âliyesiyle davranmak, biraz evvel geçtiği gibi وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا مُقَامًا اللهم اجرنا من النار اللهم خلصنا من النار اللهم نجنا من النار بشفاعة نبيك المختار وآل الأطهار. Mesele böyle olunca çok ciddi. Böyle bir dönemde insan çok temkinle hareket etmeli. Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesine girmemeli. Elden geldiğince mülayemetle hareket etmeli. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. İyilik ve kötülük müsavi şeyler, denk şeyler değildir. İyiliğin kendine göre bir ağırlığı, bir müessiriyeti vardır. Bir değiştiriciliği vardır. Bir farklılaştırıcılığı vardır. Bir insanın düşüncelerine müessiriyeti vardır. Kötülüğün de kendine göre bir tesiri vardır. Öyleyse hangi şey başkaları üzerinde pozitif olarak bir tesiri varsa bence onun arkasında olmak lazım. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. İyilik, kötülük aynı şey değildir. Biri negatif, negatiflerden daha negatiftir. Öbürü pozitif, pozitiflerden daha pozitiftir. Hasene diyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de dünya ukva adına onu istememizi istiyor bizden. Rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahiret hasene ve qina azaben-nar. Allah'ım dünyada da ahirette de bize güzellik neyse, senin neye güzel diyorsan o. Yani hüsnü Kur'ani, hüsnü şer'i, hüsnü dini neyse Allah'ım senden onu istiyoruz. O güzelliği bize lütfeyle. Dünyada güzel yaşat bizi. Adeta güzelliğin sergileyiciliğini yapan insanlar gibi, onun meşherini yapıyor olan insanlar gibi yaşat. Alem imrensin. Neye imrensin? Evsaf-ı âliye-i İslamiye'ye, evsaf-ı âliye-i Muhammediye'ye, evsaf-ı âliye-i ilahiyeye imrensinler. Meğer Müslümanlık buymuş. İşitçe değilmiş. Buku haramca değilmiş. El kaydece değilmiş. En nusraca değilmiş. Terör örgütü PKK'da değilmiş. Değilmiş bunlar. Demek ki Müslümanlık çok başka bir şeymiş. Öyle bir güzellik sergileme. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Evvela bu beraat-ı istihlale bakmak lazım. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ. Madem ikisi bir değil, biri negatiflerden negatif, Allah cezasını versin, berbatlardan berbat, öbürüne gelince pozitiflerden pozitif, âlâlardan âlâ, âlâ-i illiğini, kemalatı insaniyeye bir şeyle, miraçla, bir merdivenle, bir asansörle insanı yükseltiyor gibi yükselten bir şeydir. Öyleyse seçeceğiniz şeyi ondan seçmeniz lazım. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Güzel olan şeylerle olumsuz şeyleri savmaya bakın. Birisi sizi ısırdı. Bence bir tükürükle bile mukabelede bulunmayın. Diş geçirdi, tırnak uzatmayın. Gayızla, nefretle, kinle üzerinize geldi. Tebessümle savmaya çalışın onu. İdfa billeti hiye ahsen. Şayet onlara karşı ahsen dediğimiz bu silahı kullanırsanız, kalpleri yumuşatan, duyguları değiştiren, insanı güzelleştiren, insana ahseni takvime mazhariyetini hatırlatan, siz iyilikle mukabelede bulunursanız, o yalanlara rağmen, beni geçtiğim, o iftiralara rağmen, o tezvirlere rağmen, o yıkma, tahrip gayretlerine rağmen, yapılması senelere babestem, 50 seneye, 60 seneye, 70 seneye, 80 seneye, 90 seneye, 100 seneye, daha ileriye giderseniz belki başkaları bile, bazıları Abdülhamid Cennet Mekan Hazretlerine müceddit nazarıyla bakarlar. Belki de öyledir. O dönemde gerçekten çağın müceddidi neşet ediyor. Yine o döneme yakın Mevlana Halid'i, Bağdadi Hazretleri, şom ağızlı bazıları birilerine nispet etse bile, bir dini görmemişler, mektuplarını okumamışlar, Hazreti mülahazalarına vakıf olmamışlar, hakkında nasesa nabeca sözler söylüyorlar farkına varmadan. Belki bir sürü yenileme gayreti içinde insan, insanlardaki, Müslümanlardaki İslami duyguyu tecdit arkasında koşuyorlardı. Yeniden gökten inmiş gibi, tertemiz yapraklar üzerine konmuş jaleler gibi, damlalar gibi, tırı taze, hiç tereddüt etmeden böyle ağzınıza alacak şekilde onu o tazeliğiyle duyurmak için gayretler, cehdler içinde bulunmuşlar. Dolayısıyla onlara dayanıyor bu mesele. Onca zamandır yapılmaya çalışılan, bazen bir kısım evler halinde, bazen yurtlar, pansiyonlar halinde, bazen okullar halinde, bazen üniversiteler halinde, bazen okuma salonları halinde. Gün gelip de Türkiye'de Cenab-ı Hak bunları belli bir noktaya ulaştırdı. İnsanlığı bu meselelerden haberdar etme bizim için bir sorumluluk değil mi diye dünyanın dört bir yanına açılma şeklinde. Küçük dairede bu mesele böyle realize edilince daha büyük dairede niye realize edilmesin? Allah'ın istediği bu ise, Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem gayb bin gözüyle gördüğü bu ise, benim adım bir gün güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Zannediyorum insanlar penguanların yaşadığı yerlere kadar gittiler. Ta kuzey kutuplara kadar gittiler. Güney kutuplara kadar gittiler Allah'ın izni inayetiyle. Ha mesele tamamiyete erdi mi? Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي hakikatini tam ifade ediyor mu? Ama onun yolunda, onun yolunda yürünüyor. Karıncanın hacca gitmesi meselesi. Ulaşamasam bile o yolda ölürüm. O yolda ölenler öldüler. Cenab-ı Hak makamlarını firdevs eylesin. Çünkü ideallerinin yolunda öldüler. Gayeyi hayallerinin yolunda öldüler. Hırzı can ettiler. Mahrumiyet yaşadılar. Allah'ın izni inayetiyle vifak ve ittifaka Cenab-ı Hakk'ın tevfiki tecelli etti. Ve bugünkü mazhariyetler oldu. İnşallah olanlar, olacak şeylerin en inandırıcı referansı, olacak şeyler de arkadan olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. Fakat neye bağlıdır o? Efendim, sizin güzellik sergilemenize, her yerde güzellik meşherleri oluşturmanıza, size bakan insanlar gerçek Müslümanlığı görmeliler. Karınca basmaz efendiler. Sineye dokunmaz efendiler. Arının ölümü karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayan insanlar. Bir yılanı öldüren insana karşı küs ilan eden insanlar. Ekosistem içinde bile bu kadar, ekosistem karşısında bile bu kadar hassas davranan insanlar. Bunların insanlığa fenalık yapması, onlar için fena projeler oluşturması, onları realize peşinde koşması katiyen mümkün değildir, doğru değildir. Belli ölçüde arkadaşlarınız, ben kendimi size layık görmediğimden dolayı arkadaşlarınız diyorum. Arkadaşlarınız bunu gösterdiler, sergilediler, ifade ettiler. İnşallah bundan sonra da benlik girdaplarına takılmadan bu meseleyi ihlasla, samimiyetle Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin, el muhlasin, el mülhemin, el müştakine ila likaik ve ila likai habibik ve ehibbaik ebedel abidin ve dehret dahirin. Virdü zeban etsinler, virdü zeban ederek bir yere kadar yürüdüler Allah'ın izni inayetiyle. Olumsuz şeyleri böyle güzel şeylerle, pozitif şeylerle savun bence. Karşı tarafın sizden uzaklaşmasına karşı, siz bence onlardan, siz de onlar gibi uzaklaşmak suretiyle aradaki mesafeyi açmayın. Gelecekte nadim olup dönecek insanlar olacaktır. Onlara çok yol tepme, meşakkati bırakmayın bence. Hemen bir iki adımda gelsin size ulaşsınlar. Siz olduğunuz yerde durun. Hatta bir iki adımda onlara doğru yaklaşın. Onlar sövmüşler, sövmeyin. Onlar küfretmişler, etmeyin. Paralel demişler, demeyin. Sülük demişler, demeyin. Bunların hiçbirisine mahşeri vicdan dünyada inanmamıştır. Aklı başında olan aklını peynirle yememişse insanlar bunlara gülüp geçmişlerdir. Çünkü insanlık sizi süzdü. Defaatle eleklerden geçirdi. Sizi tam tanıdı. Her şeye rağmen ben gitmedim. Arkadaşların dar bir çerçevede ifade ettikleri Amerika'nın göbeğindeki festivalde bile insanlık bu meseleye karşı tavrını ortaya koydu. Neye rağmen? Bütün buradaki yabancı misyon şeflerini paralar dökerek, harekete geçirerek, aman buna mani olun, yaptırmayın demelerine rağmen, maşeri vicdan bu türlü cinnet hareketlere karşı elinin tersiyle itti meseleyi. Hayır, bunlar insanlık adına çok önemli şeylerdir. Biz bunların çehresinde insanlığı okuyoruz. Bütün insanlığı kucaklamayı okuyoruz. Kötülükleri iyilikle savma ahlakı âliyeyi İslamiyeyi okuyoruz. Dediler. Her inanmayanın her sıfatı kafir sıfatı değildir. İnanıyor gibi görünen insanların her sıfatı da mümin sıfatı değildir. Yalan kafir sıfatıdır. İftira kafir sıfatıdır. Dün söylediğini ertesi gün değiştirme kafir sıfatıdır. Her gün ayrı bir yerde çark etme meselesi kafir sıfatıdır. Dolayısıyla bunlar onları batıracak şeylerdir. Beri tarafta insanca mümin sıfatlarla şayet davranıyorlarsa Allah bir gün onlara hakikati gösterecek. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı tanıma imkanını verecek. La akal diyecekler ki o bildiğimiz 28 tane peygamber, peygamber olduğu gibi Hazreti Muhammed Mustafa da peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Maro için uçakta kendi içinde taşıdığı sırrı arkamda oturuyordu Roma'ya giderken. Eğildi kulağıma, senden de saklayacak değilim ya dedi. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedi. Bir gün sizdeki güzellikler dalga dalga dünyanın dört bir yanına yayıldıkça gönüllerde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a karşı bir yumuşama hasıl olacaktır. Kim bilir ne seviyede Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın şefaatinden istifade edecekler. Azap hiffeti olur. Ona dayanarak Livaül Hamd'ı altına girerek kurtulma olabilir. Bir yönüyle hesap görmeden kırmızı pasaportlu gibi o alemden geçme olabilir. Sorgusuz, sualsiz cennete girme olabilir. Buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. 70 bin insan sorgusuz, sualsiz. Sonra da bir hadis-i şerifle, Müslim-i Şerif'te geçen hadis-i şerifte, her ferde mukabil, 70 binin her ferdine mukabil, 70 bin insan sorgusuz, sualsiz cennete girecek. Şüphesiz bunda, o saffı evveli teşkil eden, Ruhu Seyyidül Enam'ın halesi sayılan sahabe-i kiram, büyük ölçüde irtidad etmeyenler, büyük ölçüde onlar. Ondan sonra da o da kesretten kinaye ise milyonlarca insan sorgusuz sualsiz Sırat Köprüsü'nden geçerken çabuk geçin yahu nur narımı söndürüyor diyecek şekilde cehennemi kızdıracak. Bu arada adeta üveyikler gibi kanatlanıp cennete doğru uçacaklar. Siz dünyanın bir yönüyle esas insanlığın mahiyetini böyle ulvi hedeflere çevirmek için açılmış iseniz, bence bu açılma Allah'a doğru bir açılmadır. Resulullah'a doğru bir açılmadır. Sahabi yolunda bir açılmadır. Sünnet yolunda bir açılmadır. Öyle buyuruyor. Aleykum bi sünneti, benim sünnetim. Ve sünnetil hulefâir raşidîn, benden sonra gelen raşid halifelerin yolu, yöntemi. Sünnet bu demek. Sünnilik de bu demek. Bunu bilmeyen cahil demek. Addu aleyha bin nevâciz. Peygamber yoluna, raşid halifeler yoluna azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Kaymadan korkun. Tir tir titreyin diyor. İnsanın iftihar tablosu. Lazımı manayı söylüyorum. Azı dişlerle tutmanın lazımı manası nedir onu söylüyorum. La tesevil hasenetu ve lesseyye itfa billeti ye ehsen. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamim. Bir de bakacaksınız ki sizinle onun aranızda düşmanlığın köpürüp durduğu insanlar birdenbire candan sımsıcak dostlar haline gelecek. Bugün kinle, nefretle köpüren insanlar, gayızla yalan atan insanlar, şiddetle, hiddetle, gayızla, nefretle iftirada bulunan insanlar, siz aynı tavırla mukabelede bulunmazsanız şayet, bir gün öyle yumuşayacaklar ki onlar, bakacaksınız candan sımsıcak dostlar haline gelecekler. Birilerinin yaptıkları canavarlık içinde öyle yuvarlanıp gitmelerini mi istersiniz? Yoksa canavarlık yapsalar bile bir gün insanlıklarını hatırlayarak, ahseni takvime mazhariyetlerini hatırlayarak, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasında bulunduklarını hatırlayarak dönüp yanınıza gelmelerini mi istersiniz? Vicdan en doğru söyleyendir. Vicdan yalan söylemez. Ahsi misak meselesinde bile vicdanın lisanına inanıyoruz biz. Dolayısıyla zannediyorum vicdanlarınıza müracaat ettiğiniz zaman diyeceksiniz ki o insanları yumuşatarak yeniden onlara yumuşatmayı bir çağrı olarak kullanmak. Bir sadık-ı hamim halinde yanımıza gelmelerini sağlamak bizim de ilk tercihimizdir. Allah bizi o tercihe bağlı hayatımızı devam ettirmeye muvaffak eylesin. Bu itibarladır ki diyebiliriz. Ahlakımız bizim Yunus'un ahlakı gibi. Dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş, ben de şöyle diyeyim. Hizmet ehli gönülsüz gerek, hareket ehli gönülsüz gerek. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a başka şeye değil. Dil beste olmuşlar, gönülsüz gerek. Kırılmamak lazım. Aşıktır incitenden, incinme incitenden, kemalde noksanmış, incinen incitenden. Size ait yapılan şeylere bakınca, arifin gönlün huda gamgin eder şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Eğer Allah'ı biliyor ona gönül vermişseniz, o sadık bendelerini Allah Celle Celaluhu sürekli imtihan eder. Dolayısıyla onları azat etmez. Onları hep kölelikte tutar Allah Celle Celaluhu. Arifin gönlün huda gamgin eder şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azat eylemez. Öyleyse kırılmamalı, darılmamalı, küsmemeli. Yanlış mesafelere karşı mukabil yanlış mesafeler oluşturmamalı, uzaklıklar oluşturmamalı. Hep yakın durmaya çalışmalı, en mütemerritlere karşı bile. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem, belki Ebu Cehil'e ben az söylüyorum, 50 defa müracaat etmiş olabilir. Utbe'ye 50 defa müracaat etmiş olabilir. Şeybe'ye 50 defa müracaat etmiş olabilir. Fakat hasetlerine, hazımsızlıklarına, çekememezliklerine mağlup olan bu insanlar, onda gördükleri o civan merdiği, o emniyeti, o güveni adeta hasetleriyle perdelemişler. Haset bir sur olmuş. Bakmışlar fakat görememişler. Bunları öbür tarafta şehadet etmemiz veya sen vazifeni yaptın hesabına diyorsan, Biz davacı olmayız dedin falan dedi diyor Ebu Cehil. Bu Ebu Cehil demagojisi. Günümüzde bunları göre göre size de gına gelmiştir zannediyorum. Aynen Ebu Cehil, Utbe, Şeybe demagojileri yaşanıyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha vazifesini yaptı gitti. O her vazife yapışında bir yönüyle Avcı Kemal'e doğru bir adım daha atmış oluyor. Bir adım daha atmış oluyor, bir adım daha atmış oluyor. Kim bilir belki o yolda esasen Miraç'ın merdivenleri haline geliyor. Ancak o meselenin finali, o Şeb-i Ebu Talip'teki boykotun bitmesi, mübarek valideler validesi, canım ona kurban olsun, Hatice validemizin ruhun nufkuna yürümesi ve çok hizmet etmiş, onu da düşününce hep içim yanıyor, Ebu Talip'in vefat etmesi, bir yönüyle içte ve dışta iki tane asasını da kaybetmesi, bütün zahir esbab açısından desteksiz kalması meselenin finali oluyor. İşte bunlarla sen huzuruma alınmaya tam hiç kimseye nasip olmayan Süleyman Çelebi ifadesiyle senden evvel gelenler ermedi bu devlete. Sen bu devlete erdin çünkü sen hakikaten bu imtihanların hepsinde başarılı oldun. Evet, ona katlanması, ona da katlanması, ona da katlanması bir taraftan bela ve musibetlere karşı insanı çıldırtacak şekilde olan o şeyler, o devahi, o mesaib karşısında dişini sıkıp sabretmesi es-sabru miftahul ferec man sabara zafire sabreden zafer yap olur. Allah Celle Celaluhu o meselenin finalinde zirvesinde artık onu huzuru kibriyasıyla cemali bah kemaliyle şereflendiriyor ki cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir dakika onu görmeye mukabil gelmiyor. Dünyadayken Allah Celle Celaluhu efendiler efendisi ve efendimize onu lütfediyor. Katlanmasına karşılık, yapması gerekli olan şeyleri yapmadaki katlanmasına karşılık, vazife ve misyonu adına o güzellikler başını döndürmeden başkalarını da ufka ulaştırma adına dönüp gerisin geriye Miraç'tan insanların içine gelmesine karşılık Allah Celle Celaluhu ona öyle payeler lütfediyor ki bu payeler öbür alemde de livaül hamd şeklinde tecelli edecek ezanların sonunda okuduğumuz şekliyle işte o milyon mu milyarlar mı insanlar onun o livaül hamd altında onun etrafında, burada arkasında halkı oldukları veya saf bağladıkları gibi orada o livaül hamd altında onun arkasında saf bağlayacaklar Allah'ın izni inayetiyle. Ama katlananlar. İlle de herkese bir şey anlatacağız, gücümüz yetmeyebilir. Nadanla sohbet zordur bilene. Zira nadan söyler ne gelirse diline. Görüyorsunuz yani, bir alemde bunları görüyorsunuz. Akıllarına ne eserse onu söylüyorlar. 30 günlerini bir yönüyle böyle bir sinema şeridine kaydetseniz 30 tane farklı mülahaza görürsünüz. Ve bazılarında dal bir ibare ile, dal bir iktiza ile, dal bir delale ile, dal bir tazammunla yalanlara şahit olursunuz. İftiralara şahit olursunuz. Egoizmaya, egosantrizmaya, narsizmaya şahit olursunuz. Ne kadar şirretlikler varsa süzdüğünüz zaman o sözleri müstetbaatü terakipten, sözlerin umum mecmuundan süzülen şeyin bu zift olduğunu görürsünüz. Evet, böyle bir dönemde birilerine bir şey anlatmak çok zordur. Ama biraz evvelki mülahazaya bağlı, bence bize düşen şey kırılmamaktır, darılmamaktır, gücenmemektir. Yıkanlar hatırı naşadımı, ya Rab şad olsun, benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun, nail-i kadim, sepki indi seviyesinde. Yıkanlar hatırı naşadımı, zaten şad olmayan hatırımı yıkmışlar. Demek ki tamire bir yol açmışlar. Yıkanlar hatırı naşadımı, ya Rab şad olsun, benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Biz başkaları için hep bermurad olun demeliyiz. Şu yalanları, şu tezvirleri, şu densizlikleri medya lisanıyla hususiyle saçıştırıp duran insanlara karşı onlar Allah'ın bermurad olsun, muratlarını ersinler. Önemli değil. Bütün dünyayı bize kaybettirseler, ahiretimize dokunamayacaklarına göre Allah'ın izni inayetiyle biz kazanmış oluruz. Hanzele İbni Amr gibi kazanmış, Abdullah bin Cahş gibi kazanmış, Hazreti Hamza gibi kazanmış, Mus'ab İbni Umeyr gibi kazanmış. Fani hayatı bir yönüyle ahiret hayatı hesabına, belki 3-5 kuruşluk bir şey dünya hayatı, dünyevi cismaniyet atmışız. Fakat ebediyeti peylemişiz bununla. Allah'ın izni inayetiyle. İstemez misiniz? Fani 3-5 kuruşluk. Bakırcılar çarşısında olan şeyi verin. Sonra altın ve gümüş çarşı ve pazarında olan şeyleri onunla peyleyin. Allah'ın adeti sübhaniyesi böyle. Çok küçük bir şey veriyorsun, çok büyük şey ihsan ediyor. Bu açıdan da her şeyinizi elinizden alsalar, her şeyinize kıyımcılar tayin etseler, zulüm yapmış olacaklar, haramilik yapmış olacaklar. Ve Allah bunu onların yanına bırakmayacak, hiç tereddünüz olmasın. Ona inancım, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a itimadım, Kur'an'ın hakaikine güvenim bu mevzuda. Daha şimdiden bir yönüyle eştikleri kuyulara kendilerini şekil değiştirmiş olarak yuvarlandıklarını görüyor gibi oluyorum. O hakikatlara binaen görüyorum. Fakat dua ediyorum. O kuyunun dibine yuvarlanmadan Allah akıllarını başlarına getirsin. Tam gayaya, esveli safiline yuvarlanmasınlar. Hakikate Allah gözlerini açsın. Onlar da hakikati görsünler. Evet, geriye dönelim. Efendim, ve ibadur rahman ellezine yemşûne alel ardı havne ve izâ khâtabehumul cahilûne kâlu selâma. Selam der. Esenlik ve güvenlik der. Uğradıkları her olumsuzluğu bu söz, bu beyan, o ince tavırları, inceden ince tavırlarıyla yumuşatıverirler. Bir hatırayı anlatayım. Bir büyük zat sürekli bir tepeye tırmanıyor. Sizin bir tepeye tırmandığınız gibi unutmayın. Bir tepeye tırmanıyorsunuz. Velle akabete keudun buyuruyor Efendimiz. İnnel akabete keudun. Hafifil himle ya Ebazer. İnnel akabete keudun. Dünyaya ait yüklerini hafif yap biraz. Ağır yükler altına girme dünyada. Çünkü aşman gerekli olan uçurumlar çok sarp. Böyle bir tepe tırmanıyorsunuz. Hak dostu da öyle bir tepeyi tırmanıyor. İnzivasını öyle bir tepede geçiriyor çok defa. Onu heceliyor. Onunla geceliyor. Semayı temaşa ediyor. Yıldızları yıldızların diliyle konuşturuyor. Vesselam oturup kalkıp hep onunla oturup kalkıyor. Bir maiyet yaşıyor ki anı anı seyyalesi binlerce seneye muadil, mukabil. Böyle çok insan var. Hazreti Gazzali'ye baksanız, ondan evvel Ömer bin Abdülaziz'e baksanız, Şah-ı Geylani'ye baksanız, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretlerine baksanız, Hasan Şazeli'ye baksanız, Mustafa Bekri'ni Sıddıkı'ya baksanız, hususiyle evladı Resulünden Zeynül Abidin'e baksanız, Muhammedül Hanifi'ye baksanız, Cafer-ü Sadık'a baksanız, hepsini aynı yolda, aynı kategorinin insanları olarak görürsünüz. Frenke bir tabir, kusura bakmayın. O da sürekli o tepeye tırmanıyor. Tepeye tırmanırken bir yeri kendilerine otağı edinmiş. O yerde oturmuş, böyle kendi işletleri, zevku sefaları, bohemlik mülahazalarıyla vakit geçiriyorlar. Her gün ama veya onun her geçtiği yerde onları görüyor. Her gün onlar aynı şeyleri konuşuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yan gelip şey gibi kulaklar üzerine yatıyorlar. Uyanık oldukları zamandan bohemlikten bahsediyorlar. Batılı tasvirle ömürlerini geçiriyorlar. Safi zihinleri idlal ediyorlar. Temiz gönüllere bile zehir saçıyorlar. kafaları bulandırıyorlar, gözleri, bakışları bulandırıyor, kafaları karıştırıyorlar. Sürekli tepe tepe tırmanan insanın ahlakı, karakteri odur ki, tepenin dibinde kalan insanlara da o tepeye tırmanma yolunu göstersin. Her gün geçerken selam diyor. Selam deyip geçiyor. Selam deyip geçiyor. Nihayet 1, 2, 3, 4, 5 ardı arkası kesilmeden sürekli selam denip duruyor. Selam denip duruyor. O bir yönüyle kötülüğe, fuhşe, nefis perestliğe, hevai nefse tamamen esir düşmüş. Şeytanın güdümünde hareket eden insanlar, şeytanın dürtülerini dillendirenler ve şeytanca şeyler planlayanlar, şeytanca projelerin arkasından koşanlar, gündüzleri ayrı bir kirlilik içinde ona yelken açanlar, geceleri ayrı bir kirlilik içinde ona yelken açan insanlar. 1, 2, 3, 4, 5 değişmeyen bu ince tavır, bu hevnen hareket. Onları öyle tesir ediyor ki biri değil. Hepsi bir gün kalkıyor. Efendi Hazretleri, çok terbiyesizlik yapmışız. Ne olur kusurumuzu affedin deyip ayaklarına kapanıyorlar. Tepe tırmananların yolu budur. Ama bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Yürüdüğün doğru yolda hiçbir şeye takılmadan yürü. Ufkunda onun rızası, dilinde o rızayı talep. Allahümme el-ihlas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak. Allahümme el-ihlas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak. Ebedel abidin ve dehred dahirin.